Mam, to jest sól, co mamy? Nie, chodzi mi o to, że różnie może być ten, zależny od popytu i wiesz. No bo pytam, czy nie przedstawia żadnej wartości tam, 800. No to może tutaj... Proszę coś przedstawia jakąś wartość. No, no, no, no to opniemy ją gdzie indziej. No, na razie trzymamy. I wyruszamy następnego dnia przy okazji biorąc bełty. A nie, nie, nie, słuchajcie. Myśmy zużyli wszystkie te miksturki nasze i trzeba kupić na podróż, trzeba kupić żarło. Jakie wszystkie miksturki, mam wszystkie jeszcze. No to jeszcze się to opatrzymy. Dobra. To ja chcę kupić tak a ja 10 kuleczek Cure Light Wounds. Mmm, także pouczam na chwilę, że... Nic więcej nie trzeba. Ja z jakiego kosztuję Cure Moderate Wounds? 3 sztuki złote, tak mówię. Ile kosztuje Cure Moderate Wounds? Sztuki cenika nie mówię. No, żebyś wiedział. Uniwersalny cennik pełen, 2005. Dobra, przyjmujemy żarty, nie? Na każdej stacji. Ja cały czas mam żarty. Muszę kupić. Macie jakieś żarty? Nie, żarty? Ja mam niekończące nie, się no, żarty. Też... No. Dokupię. Nie, chyba, że ty możesz tę stoliczkę nakryć się tylko. To nie. To może z tego czasu już będziemy. O, są połuszone. To jaki? Moderate Wounds. Który Moderate Wounds? Mhm. No za 300 zł. A Cure Light Wounds? Za 50. W takim razie kupuję... 10 kupujemy? Po 10? Ja kupuję 10 Cure Light Wounds, bo... Ja mam 1000 ponad. Dobra, ja kupuję sobie w takim razie 5 Cure Light Wounds. Okay. Ile to jest? 250, tak? Mm. Ja kupuję 10 kilka rzeczy. Ej, spiedzę. Ja wezmę 4. Drożyzna! Nie, to jest drożyzna. Gdzie to się? 2 wezmę. 100. 2? To zeszło. No. Co to w ogóle jest? Bo to jest łykasz i jesteś taka naspeedowana! Doda ci skrzydło. Sprzedaję w takich opakowaniach. Błyskawicą. Nie wiem. Z 5, nie? Mhm. To z 5. Jak kupuję 10? Gotowo, tak? Czy przypadnie? Jak zabawimy dłużej w jakimś mieście, to ja w takim razie odstawię moją zbroję do tego, do jakiegoś mistrza i sobie zamontuję rurki. Takie, żeby wciągnąć do skrzydła. No właśnie, może tu byśmy sobie zrobili. Co? Tylko wiesz, że to będziesz wtedy przez gierunę ręką do ktoniki. Bo tak to łykasz od razu, a tak to się przez rurkę trudniej ciągnie. Ale to nie ma tak w Opportunity i możesz na przykład silniejszą porcję sobie. Może drżyny, kropka. A właśnie. C. Kropka. Po prostu do żołądka tak. Taką rurę przebić. Taki mutanty chodzą. I od razu cennik, nie? Cyborg. Teksański. No właśnie, jakbyś coś takiego chciał zrobić. Znaczy nie mówię o rurze w brzuchu, tylko o takiej... Musisz do żołądka bezpośrednio. To wystarczy podłożyłem takie. Kołczan, z kołczan wsadzić jakiś pojemnik? Ale bo ja będę miał ten, ja będę miał tak piwo noszą na sam. Tutaj nie chcę, ja miałem takie napojemniki. Ty sam twarzy dwie rurki. Kubeczkę. Wielką beczką. Taki tankowiec biegnie. To by sobie mogło nie używać. Nie biegacie wokół tego i chronicie tak, najważniejszy obieg w drużynie. Ale właśnie, jakbyśmy zrobili... Jakbyśmy... Nie żeby ci kupić. Kupili dużo turlajków poszło w niej. Nie wydestylowali go. Można było z nich osiągnąć jakieś większe połączenie. No tak, ale byś tyle osiągnął, to nie ma sensu wcale przecież. To musisz ten specjalnego pitania. Nie ma, ale można mieć specjalnego człowieka. Specjalnego co? Człowieka. No to drogi, nie? Wytniesz go. No wycinamy się pitak. Dajcie jakiś soczek czy coś. Mhm. No tu jest. Tonik jest. Chcesz zalać? Nie chcę. Jak nie chcę toniku? Dajcie się znać. Dajcie soku. Powiedziałem rację. Słowo. A są wysokie jeszcze z zeszłego tygodnia? No tak, rozumiem. Ale to nie jest z 3 tygodnia. No, ale... Jak się nie dziwię.

Widzicie, jak zaczyna... Przede wszystkim słyszycie odgłos, jakby ktoś biegł.